En natuurlijk willen we deze week ook weer bidden voor de binnenlandse veiligheid. Het geweld houdt aan en gaat maar steeds door. Er gaat bijna geen dag voorbij of er is weer een aanval. We willen nu een moment bidden voor het openbare vervoer. Dat is een kwetsbaar doelwit. En we willen specifiek bidden voor de trambaan in Jeruzalem, die een speciaal doelwit heeft. En we bidden dat de Arabische burgers, die ook de tram waarderen, bereid zijn om hun stem te laten horen en de stenengooiers te bedwingen. We bidden, Heer, geef kracht aan de vaders en de moeders die hun kinderen proberen te beschermen tegen de opruiing. Maak hen moedig en vastberaden. Sterk hun verlangen om te zorgen dat hun kinderen leven en niet sterven. En we bidden dat er wereldwijd en ook in Israël steeds meer gebed zal ontstaan. En we bidden, Heer, stuur uw engelenwachters naar de doelwitten van de terroristen om die te bewaken. En dan denken we speciaal aan de Damascuspoort in Jeruzalem, aan Hebron en aan het Gush Etzion kruispunt. En we willen opstaan in gebed tegen deze macht, deze geest van de dood. Heere God, wees ook met hen die rouwen ten gevolge van al deze geweldsgolven en troost hen. En mogen zij zien wie u bent en laat hun rouw veranderen in vreugde. En ook willen we ons gebed op dit moment speciaal richten tegen de media. In de eerste plaats de sociale media in de Palestijnse gebieden. Er worden enorm veel terreurboodschappen verstuurd op Facebook, Twitter, waardoor jonge mensen tot moord worden aangezet. Er zijn ook YouTube-filmpjes waar mensen leren hoe ze met hun mes anderen kunnen verwonden. En daarom bidden we dat God deze macht van beïnvloeding zal verbreken. En we roepen het uit tot de Almachtige om de vijanden van Israël te beschamen. En ook willen we een moment bidden voor de media in ons land. In de krantenkoppen en op radio en televisie gaat het nu meestal over de Israëlische politie of het leger dat Palestijnen heeft doodgeschoten. En aan het eind van zo'n bericht dan blijkt dat het een Palestijn was die aan het steken was met een mes. En daarom willen we bidden dat de leugens zullen worden ontmaskerd en dat allen die leugens zaaien, dat ze aan het licht zullen worden gebracht. We bidden voor de waarheid, dat die naar voren zal komen, overal in de media.

In Israël is ook een pro-life beweging en die heet Beat Chaim. Ze verlenen hulp en bijstand aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn geworden. En Roberta is een van de stafmedewerkers. In hun nieuwsbrief vertelt ze een van de verhalen uit de praktijk. Vorig jaar was er een vrouw, ze heet Jaffa, die om hulp vroeg. Ze belde naar Beat Chaim, want ze dacht dat dat een abortuskliniek was. Roberta had een heel gesprek met haar, maar toch haakte ze af. Maar heel bijzonder, na verloop van tijd belde ze weer en ze had met haar vriend besloten om de baby te behouden. Zij was toen pas 18 en de jongen diende in het leger. Hij was 19 jaar. Ze zijn getrouwd en toen was zij in de 8e maand van de zwangerschap. Ze konden geen huur betalen en ze trokken in bij de grootvader van Jaffa. En dit jonge echtpaar was zo dankbaar. Ze hebben nooit geklaagd. Ze schreven Roberta een briefje waarin stond: "Door jou heb ik de baby gehouden en ik ben zo dankbaar." Nu, bijna een jaar later, belde Jaffa weer naar Roberta en vertelde dat haar baby, Nehurai, leidt aan een melkallergie. En vroeg aan Roberta of ze wilde bidden voor haar. En zullen wij dat ook doen? Een moment bidden voor Jaffa en haar zoon Nehurai. En natuurlijk bidden we ook voor het werk van Beat Chaim. Dat ze een lichtbaken mogen zijn in Israël voor het leven. Ook was er nog een verzoek uit Israël om te bidden voor de regen. Ik dacht eigenlijk dat er heel veel regen gevallen was de laatste tijd. Maar ik ben niet in Israël geweest en het blijkt dat het land nog steeds heel hard regen nodig heeft. Het niveau van het meer van Galilea is erg laag en het is toch al het einde van het regenseizoen. En daarom willen we dit moment bidden voor een zachte, gestadige regen, om de grond te doordrenken en dat de oogst niet zal vernietigen. En we vragen: Heer, vul het meer van Galilea. Ja, Heer, Israël heeft veel water nodig, ook nu er steeds meer nieuwe immigranten komen, is het hard nodig. En niet in de laatste plaats willen we ook bidden voor een geestelijke regen. Heer, stort uw geest uit over allen in Israël. Dit is alweer het einde van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer, een live nummer van Idan Rachel project. Het is in het Hebreeuws en de titel is Spreek Zacht. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Ik wens u nog een heel gezegende week toe en de shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Thank you.

וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו לך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you shalom. ישראל עמך תשים לעולם כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום וטוב בעיניך לברת את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברק את עמו ישראל בשלום Establish abundant peace upon your people Israel forever for you are king master of all peace May it be good in your eyes to bless your people Israel at every time and at every hour with your peace.

שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד שבת אחים גם Blessed is he who Radio Israël